Ён таксама жывы. У сэнсе ён гарыць, сказаў Дыгары. І это сапраўды было так, хаця маленькі агеньчык унутры ліхтара было цяжка разгледзець пры сонечным святле, але ён быў заўважны, калі на яго падаў цень. Неверагодна, просто неверагодна, прамармытаў дзядзька Эндру. Нават я ніколі не марыў пра такую магію. Мы ў такім свеце, дзе ўсё, нават ліхтар, ажывае і расце. Цікава, з якога зерня растуць ліхтары? Вы не разумееце? Запытаўся Дыгары. Тут упаў прут, які яна адарвала ад ліхтара. Ён утыркнуўся ў зямлю, і цяпер з яго расце маленькі ліхтар. Ліхтар, аднак, быў ужо не такі маленькі. Калі Дыгары гэта казаў, той ужо быў ростам з яго. Цудоўна! Цудоўна! Сказаў дядька Эндру, патираючы руки яшчэ мацней. Ох! Яны смяяліся з майго чараўніцтва. Мая дурная сястрыца думае, што я вар'ят. Цікава, што яны цяпер скажуць. Я знайшоў свет, у якім усё поўніцца жыццём і расце. Яны там захапляюцца Колумбам. Ай, што такое Амерыка у параўнанні з гэтым? Камерцыйны патэнцыял гэтай краіны бязмежны. Трэба толькі даставіць сюды старыя кавалкі жалезнага лому, закапаць, і з іх вырастуць новенькія рухавікі для цягнікоў, баявыя караблі, ўсё, што пажадаеце. Яны не будуць каштаваць мне нічога, а я змагу прадаваць іх у Англіі. Я зраблюся мільярдарам. А яшчэ ж клімат. Я пачуваюся нашмат год маладзейшым. Трэба будзе адчыніць тут курорт. Добры санаторый можа прыносіць шалёныя грошы. Думаю, мне давядзецца адкрыць сакрэт некаторым людзям, але перш-наберш трэба застрэліць гэтага монстра. Вы такі ж самы, як і вядьмарка, мовіла Полі. Вы толькі можаце думаць, што пра забойства. А што тычыцца мяне, пацягнуў шчаслівыя мары дзядзька Эндру. Хто ведае, колькі я пражыву, калі пасялюся тут? А гэта вельмі істотнае пытанне, калі вам ужо пераваліла за 60. Я не здзіўлюся, калі тут я ні на дзень не пастарэю. Неверагодна. Край вечнай маладосці. Усклікнуў Дыгары, край маладосці. Вы сапраўды думаеце, што гэта ён? Дыгары ўзгадаў словы, якія цётка Леці казала той жанчыне, што прыносіла вінаград, і надзея зноў напоўніла яго. «Дзядька Эндру», – сказаў ён, – «як вы думаеце, ці ёсць тут што-небудзь, што магло б ацаліць маці?» «Што ты маеш на ўвазе?» – буркнуў дзядька Эндру. «Это табе не аптэка». Але, як я казаў, вам на яе напляваць, вымавіў Дыгары. Я думаю, у вас хоць крыху гэта турбуе. Яна ж не толькі мая маці, але і ваша сястра ўрэшце. Ну, неістотна. Я запытаюся ў самога льва, ці зможа ён мне дапамагчы? Ён павярнуўся і хутка пайшоў прэч. Полі пачакала імгненне і пайшла за ім. «Эй, стаяць! Верніцеся! Гэты хлопец страціў розум», – сказаў дядька Эндру. Ён пайшоў за дзецьмі на бяспечнай адлегласці, бо не хацеў ані занадта аддаліцца ад зялёных пярсцёнкаў, ані занадта наблізіцца да льва. Праз некалькі хвілін дыгары выйшаў на край лесу і спыніўся. Леў усё яшчэ спяваў, але спеў і зноў памяняўся. Цяпер ён абуджаў жаданне бегаць, скакаць, караскацца. Хацелася крычаць, падбегчы да іншых людзей, ці абняць іх, ці пабіцца з імі. Ад яго дыгары стала горача, ён пачырванеў. Спеў меў нейкае ўздзеянне на дзядзьку Эндру, бо дыгары пачуў, як той сказаў: «Адважная дзічынка! Шкада, што ў яе такі характар, але яна ўсё адно шалёна прыгожая жанчына, шалёна прыгожая. Але ўздзеянне спеў на двух людзей не магло і параўнацца з тым, як ён уздзейнічаў на краіну. Ці можаце вы ўявіць парослы травой кавалак зямлі, які булькоча, як вада, у рондалі? Бо гэта сапраўды найлепш апісвае тое, што адбывалася. З усіх бакоў зямля выбухала купінамі. Яны былі разнастайных памераў, некаторыя не большыя за горку, якая застаецца ад крата, некаторыя памерам з бочку, а дзве нагадвалі невялікія дамы. Купіны варушыліся і раслі, затым пачалі лопацца, і ва ўсе бакі паляцелі груды зямлі. З кожнай такой купіны з'явілася па жывёля. Краты вылезлі так, як і ў Англіі. Потым узніклі сабакі, якія забрахалі, як толькі іх галовы вызваліліся. Яны варушыліся, як звычайна варушацца сабакі, калі лезуць праз вузкую дзірку ў плоце. Цікавей за ўсё было глядзець на аленяў, бо рогі было відаць раней за іх саміх, таму спачатку дыгары падумаў, што гэта дрэвы. Жабы, якія ўзніклі побач з ракой, паскакалі ў ваду шлёпаннем і гучным кваканнем. Пантэры, леапарды і падобныя да іх адразу ж уселіся вылізваць камякі зямлі з задніх лап і пасля сталі перад дрэвамі, абаперліся на іх, каб навастрыць кіпцюры на пярэдніх лапах. Незлічоныя птушкі зашчабяталі на дрэвах, лёталі матылькі, пчолы пачалі працаваць над кветкамі, нібыта нельга было губляць і секунды. Але самае цікавае адбылося, калі развалілася найвялікшая купіна. З яе паказалася спачатку пахілая спіна, потым вялікая мудрая галава, і ўрэшце зморшчаныя ногі слана. Цяпер спевы льва быў ледзь чутны. Так шмат было каркання, буркавання, кукарэкання, гікання, іржання, брахання, рыкання, бляяння і трубных гукаў сланоў. І хаця дыгары больш не мог чуць і льва, ён яго бачыў. Леў быў такім вялікім і такім заўважным, што хлопец не мог адарваць ад яго вачэй. Іншыя звяры зусім не баяліся яго. Акурат у гэты самы момант дыгары пачуў за сабой грукат капытоў, а праз секунду стары конь возніка рыссю прабег зусім побач і далучыўся да іншых жывёлаў. Паветра відавочна было каню на карысць, як і дядьку Эндру. Конь больш не выглядаў, як бедны стары нявольнік, яким быў у Лондоне. І он скідваў ногі і высока задзіраў галаву. І цяпер леў упершыню змоўк. Ён хадзіў туды-сюды паміж жывёл. Раз-пораз ён падыходзіў да нейкай пары, заўсёды да адной пары, і дакранаўся сваім носам да іхніх насоў. Ён дакрануўся да двух баброў сярод усіх баброў, да двух леапардаў сярод усіх леапардаў, да аленя і аленіхі сярод усіх аленяў, і пакінуў астатніх. Некаторыя віды жывёл ён зусім прапускаў, але тыя пары, да якіх ён дакрануўся, імгненна аддзяліліся ад сваіх суродзічаў і пайшлі за ім. Нарэшце ён спыніўся, і ўсе стварэнні, да якіх ён дакрануўся, прыйшлі і сталі наўкол яго. І іншыя, да якіх ён не дакрануўся, пачалі разыходзіцца. Іх галасы паступова сціхлі ў далечыні, а браныя звяры, што засталіся, суцішыліся. Яны ўсе пільна ўглядаліся ў льва. Коткі зрэдку змахвалі хвастамі, але больш ніхто не варушыўся. Упершыню за ўвесь дзень настала поўная цішыня. Толькі шумела вада. Сэрца Дыгары шалёна калацілася. Ён разумеў, што павінна адбыцца штосьці вельмі ўрачыстае. Ён не забыўся на маці, але выдатна ведаў, што нават дзеля яе не змог бы ўмяшацца ў такое. Леў, які ні разу не міргнуў, углядаўся ў жывёл так пільна, нібыта збіраўся спаліць іх толькі позіркам. І паступова яны сталі змяняцца. Найменшыя зайцы, краты і падобныя да іх вельмі ж выраслі. Агромністыя жывёлы, асабліва гэта было заўважна са сланамі, крыху паменшалі. Шмат жывёлаў паднялося на заднія ногі, большасць з іх нахіліла галовы на адзін бок, нібыта яны вельмі намагаліся нешта зразумець. Леў адкрыў пашчу, але з яе не вылецела ані гуку. Ён выдыхаў. Гэта быў доўгі, цёплы выдых. Яго подых ускалыхнуў жывёлаў, як вецер калыша дрэвы. Высока над іх галовамі за покрывам блакітных нябёсаў ізноў заспявалі нябачныя цяпер зоркі. Чысты, халодны, складаны спеў. Потым з'явіўся хуткі выбліск нібыта агню, але ён нікога не апаліў ці з неба, ці ад самога льва. Кожная кропля крыві ў целах дзяцей задрыжала, і самы глыбокі і дзівосны голас з усіх, якія яны калі-небудзь чулі, прамовіў: «Нарнія! Нарнія! Нарнія, прачніся! Любі! Думай! Размаўляй! Хай ходзяць дрэвы! Хай гавораць жывёлы! Хай будуць жывымі твае воды!»